بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب دې په بیان دي کې چې وینځل د مخ په دواړو لاسونو باندې دی یوې لپینا، دا غرفتون یا په فتحی د غیم سره مصدر دی، او یا په ضمی د غین سره دا ویل کېدی شي مل الکف، دا یو چون د اوبون رکول. مطلب دا دی چې په دې یو چون د یو لاس په دې تلی کې د اوبه راواغستې، بیا دې ورسره دا دویم ملګری کړو په مخ باندې دې لپه ورواچولو دي وینځلو. نو دا هم سنت عمل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو لاس په دې چون کې اوبه راغستې وي، او دا دویم لاس ورسره بیا یو ځای کړو او په دې باندې مخ وینځلو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان، مراد بن سليمان بن بلال، عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اودس كلو فغسل وجهه نفدي اودس كي خپل مخ وینځلو. اخذ غرفه من ماء راغستي وي او چون من ماء دوبونا فريو لاسكي، فتمضمض بها واستنشق، نو پا دیو چونگ بانی مزمزم کرو او استنشاقیم کرو، پا خلکیم او با ارول رانولی بی بیتوی کرو او پا پوزکیم او براخ کرو. دا مذهب دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے او دا محققین و محدثینو چه پا او دست کی سوک مزمزا و استنشاق کئی رست و دار عظیم، نو دلاس پا دیو چونگ ماندی با اوبر آواخ لی نیمی بخلا کی واچی او نیمی با فقوزا کی راست کی. مزبزا و استنشاق با دیوی غرفی نوی، او علماء احناف وی چی نادا با دو غرفتینو نوی، یو لپا با دخلی دا پاری او بل لپا دا فوزی دا پارا. نو که پا کامل طریقه عمل کئی نشپگ لپی وی دری دخلی دا پارا او دری دا فوزی دا پارا. او محققين اهل علم محدثين وشوافع فكر تدري لپ راخلي نو دادري والا بدخلي او دکوزي دپاري هر لپ خدوارو لوي هر يو چون نيم بدخلي دپاري او نيم دکوزي دپارا. امام شافعي رحمت الله عليه دپارا محدثين دپارا دليل دا حديث نه چې عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما يو چون اوبر آواغسته فتمضمض بها واستنشق، پدې یو چون اوبو باندې پنی می مزمزه وکا او پنی می استنشاق وکا. دا قول د محدثین په دې مسله کې راجح او قوی دی، ځکه په صحیح احادیث کې دا ذکر راغلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مزمزه او استنشاق د یوې غرفې نه کړی دی. رسول مصنف رحمت الله علیه په دې باندې مستقل ترجمه الباب قائم کی، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. رسو مصنف رحمة الله عليه دغ باب قائمي او باغيك ببيع حديث ذكر كي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما. و ثم غسل او مضمض واستنشق من كفه واحده. عبد الله بن زيد رضي الله عنه او رسول الله ابي دلوخ نراولي په دې دوالو لاس کې دوالو لاس وینځلو او بیا یې د یو لاس د یو څنګ د وګونه مضمضا او استنشاق کولو ته پیری او بیا رسول یو هکغه او رسول الله صلى الله عليه وسلم او په دې کې حدیث ذکر کړ عبد الله بن عباس چې دا او د سکولو نو یو څنګ به راغستې فتمضمض بها واستنشق او بیا اخر کې صحابوی ها کذا رئیس رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا. او علماء احناف استدلال کوي حدیث د سعد بن عمر الیامی رضی الله عنه کوم چې په سنن ابي داود کې راغلي صحابوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق چې مضمضه او استنشاق په منځ کې به فصل او دواله کولو مطلب دا یو د فار او یو څنګ بل بل فدا اهل علم دراجه تحقيقي او صحيح قول مطابق دا روایت ضعيف ته ثابت نه ده کوم چې په سنن ابي داود کې راغلي. سدي وجنا امام ابن القيم رحمه الله عليه فزاد المعاد کې وایي چې شرط په صحيح حديث کې نه دي ثابت چې رسول الله عليه الصلاه والسلام د مزمزه او استنشاق د جدا جدا څومره کړي داړه په یو څومره باندې کړي کچاو کله سر ګننګار نشو او د څه اوښو څخه راځي د او د سنت نه ني راجح خبره په اعتبار د دلیل سره دا سم چې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب العقاد کوي. ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا واذا يوتو عبر اغستوي فجعل بها هكذا ويفاغي باندې دا فکر کړي او اضافها الى يده اليسرى دي بالله لا اله الا راجح کړي فغسل بها وجهه فغيو ثنب بوباني شدوالي بها فدوالو لاسو شوغردو لمخي كيوين غليو. ثم أخذ غرفة من ماء بيأيو ثنب براغستوي فغسل بها يده اليمنى نفاغيبان دي خيلاس من غليو خيلاس ترخنغلي فوري. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى یا یو څنګه براغست وین په غی باندې غسل اثر څنګه له پوری وینځل او ثم مسح راسه ثم مسح براسه جاي په سر باندې مسح کړي وا ثم اخذ غرفه من ماء یا یو څنګه براغست وی فرش على رجله اليمنى اصولي ودا فدي خيس په باندې حتى غسلها ترديش لا ينزل وا رشنا مراد فريده کې غسل خفيف دي رش په عربی کې دی له وی چې موږ په سبا دی وروشي دي په مراد دې ندل ته غسل خفيف دي فقريني دې قول سره چې حتا غسلها رشنا رستي ذکر کړی حتا غسلها نو دا قرينه ده په دی باندې چې رشنا مراد بول خفيف دا غسل خفيف دي احنا خو چې رش په معنا ده غسل خفيف رادي لك رست برادي حديث ان شاء الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی چې د ماشوم الک بول چې دی دا په کپلو جامو باندې ولګیدل نو وګو ور شیندل شو رش کوي او چې د جنۍ نتیاز په کپلو باندې ولګیدل دا غي نبی غسل دی وینځل دی علماء احنا فرض کې رش په معنا د غسل خفيف رسول د ماشوم غبا معمولی غونډې وینځل تر تاکید په ګنيتا او د جنۍ غبا خپاکه لکه د لوی بنی ادم په شان او هغه د عام مهدیدی چې نرشن مراد دی چې معمولی وګت ورو شي دا هغه ماشوم چې هغه صرف د مور په اسکی له فراش ته دی شروع کړي نو فرش على رجله اليمنى حتى غسلها يوتم يوتم وبي ور شیندلې په خای په باندې تر نیچې وینځلې وا ثم اخذ غرفه اخرى دیبل څنګه غسل او فغسل بها يعني رجله اليسرى فغيبا بدغه صف وینځلې وا. ثم قال يا ابن عباس فرمائلي رضي الله عنهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما داخل رسول الله عليه الصلاة والسلام تتليش أو دسو يقولو. ثم سنف رحمة الله عليه دا حديث فدي ترجمة الباب كي ذكرك باب غسل الوجه بن يدين من غرفة واحدة فيو شوك عبد الله ابن عباس ببرا واغسته أو لا بالله سبحانه مرجلك فمخلق ورواته لدي ينزلو ندای ترتیب باندې مخینزل مستحب عمل ای جایز دی. باب التسمیه علی کل حال وعند الوقاع باب د بیان دی کی چې تسمیه او بسم الله ویل با هر حالت کې وعند الوقاع او په وخت صحبته د هم بسترای کې په هر وخت کې بسم الله ویل د الله ذکر کول تر دې پوري چې حالت د صحبته او هم بسترای کې دا مستحب او جائز عمل نه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله مراتنا علي بن المديني قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح تزويلي في صحابي داك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مدام فهكم تمركو رواياتي داك يجري وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث نبی علیہ السلام لرسی کی غی فرمائینی لو ان احدکم اذا اتا اهله فچرت یوتن پتاسو کی کل جراتلن کی اختلی بیبیلا صحبتو هم بستری کی قالا و دے فدغ وقت کلاسیوئی بسم اللہ اللہم جنبن الشیطانا اللہ تمون بچو ساتی اڑخ لمو ساتی شیطاننا و جنب الشیطان ما رزقتنا او شیطان لری کی زمون نار اغه سره چې تکمل موږ له کوم رزق راکې مطلب دا کوم اولاد راکې د دې صحبتنا فقضي بينهما ولد وكيسل كره شوي فمن دې زوجين کی او بچي لم يضره مدا شیطان باغ له ضرر او تکلیف نشي ور رسوله حافظ ابن حجر رحمت الله عليه فتح الباري کی وای په دې حدیث کې عموم نشته کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې په هر حالت کې بسم الله ویل کی او دا عموم د باب الاولان مستفاد د باب الاولاد سلوي چې کله په حالت د جماع کې بسم الله ویل تسمیه ویل مستحب عمل له ویل په کار دی اعلان کې دا هغه وخت دی چې په دې کې د تفکیرو حکم شوی چې انسان بچی نو د دې علاوه چې په موقات کې په هغه کې په طریقې اولاد بسم الله ویل جایز دي او حافظ رحمت الله علیه وی په دې کې اشاره ده چې کوم روایت کې راځي کوم روایت کې ممانعت راغلي نه چې ذکر الله په دوه حالتونو کې مکروه نه یو چې کله سره او دسماته یو به په حالت صحبت او د هم بسترۍ کې داغي ضعف له اشاره کې دا خبره ثابت نه ده بلکې الله ذکر په هر حالت کې کولی شي نو په خپل باندې ذکر نه وي په زړه کې کوه نو عموم په حدیث کې نشته خو د باب الاولان عموم راغلی په دې حالت کې بسم الله ویل په هر حالت کې دی په نورو حالتونو کې په طریقې اولاد بسم الله ویل په کار دي د دې ترجمه الباب او د حدیث د عموم نه التسمية قبل الوجود هم ثابتيږي چې د صحبت او د جماع په وخت بسم الله ویل دي نو د په وخت په بسم الله بیا خود وایا په دې باب کې کوم روایت راغلي چې داودس نه مخکې بسم الله ویل نو ټول چې غره امام بخاري رحمت الله عليه په شرط باندې نو د امام بخاري رحمت الله عليه رائے هم دا ده چې داودس نه مخکې بسم الله ویل دي وکم روایت چې په دې باب کې راغلي دي چې دا غي نه دا ثابتيږي چې داودس نه مخکې بسم الله وی ما چون کې په شرط د امام بخاري نو په هغه کې مقال او ضعف د دې وجه امام بخاري رحمت الله عليه هغه ذکر نکړ او د دې عموم نه استدلال وکړو فالتسمیه قبل الوضوء سرا چې په کتاب الوضوء کې دا باب په ټول دا روایت راړو او بیا دا بسم الله وی التسمیه قبل الوضوء الجمهور او اكثر اهل علم بني امام مستحب ده سنت عمل له او اسحاق ابن راهوي رحمه الله عليه او دا یو روایت د امام احمدنا چې دی دی واجب وي بسم الله ویل په ابتداء او د څو واجب دي دا رائے ابن حمام رحمه الله عليه منا چې کوم له محقق الاحناف وي اغم دې قول کړي چې واجب ده بسم الله په ابتداء او د څو خداغه شاګر مشهور محدث قاسم بن قطب المغار رحمه الله عليه في تفردات وشيخ غير مقبوله تمام الاستاذ والشيخ تفردات مقبول لي راجع خبر ادا لكم في جمهور اهل علم قلت بسم الله ويل سنه ومستحب او كم روايات في امر راغله يا الله في غمبر ويل لا وضوء لمن لم يسمي چاغه چاو دس د سره ډوکیږي نو چې بسم الله یو نو دغه روایت ټول معلوم دي ضعیف دي ثابت دي ردی عمومنا فاستحباب د بسم الله باندې مصنف رحمت الله علیه استدلال وکړ باب ما یقول عند الخلاء باب د بیان دی کې چې او رسمات په وخت کې وا قضای حاجت په وخت کې به مسلمان کوی کوم اذکار وکړي وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيت الحلال وردمته حلاوة لكي ديش كلا وزيلا أو بيا مجازا داكي قضايا حاجتنا قضي سر تعبير كي قضايا حاجتنا بيا مجازا حلاوة لكي ورن خلاء عربي في كلاو ميدان لوي خزاء أو صحراء ميرج ورنوي نبي صلى الله عليه وسلم فكل بيت الحلال ورغي أو دسمات ويقول مهولي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ألا يقينن ذقنا إيها في المستاف ذات معنى استاف نوم داغ نارنا ود الشيطاناننا دخبثنا مراد ذكور الشياطين ود خبائثنا مراد داغيغ نارنا د پیریانو د شیاطین د هغه مذکر نه او د هغه د مؤنث نه د دې وجم احادیث ګرامره چې په دې وخت کې لدينا فنای حاصلول حکم له شوی له ولا الله تعالی پر دا کلمات دي امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان هذه الحصوص محتضره ثابت الخلاقان چې دې شیاطین په دې کې راجمي نو کله چې بني ادم ورزنه کیږي انسان نو دې دا کلمات وي د دې دا غشر نه محفوظي اول روایت امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی چې سند داوی کې مقاله او ضعف نه چې دا شیاطین او پیریان دا د انسانانو د عورتونو سره لوبې کوي چې دا کلمات دوی ته بده محفوظ شي حدیث د ابو داود تراوی فإن الشیطان يلعب بالمقاعد بني آدم دا روایت څنګه ضعیف نه تابعه ابن عرعرة عن شعبة متابعت کړه د آدم ابن ابي اياس عبد الله ابن عرعرة عن شعبه د امام شعبنا امام شعبه رحمت الله عليه دا روایت کنا آدم نقل کړي د متفرد منه دا امام شعبه چې د اهل علم نه دي چې یجمع رواياته یا تجمع احاديثه دا حدیث راځي په ټول شیدنه کې اگردان دي صرف آدم کنا په روایت متفرد نه دي بلکې ابن عرعرة کنا نقل کړي وقال غندر عن شعبه او غندر وي د امام شعبنا اذا اتى الخلاء كتب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء راغي فقط روايه دي اذا دخل الخلاء فيجي دي اذا اتى الخلاء فجوا معناه متقارب ده وقال فاضل كي فرد ده ذكر مصنف رحمة الله عليه وسلم شعبان اخبر شاذر غندر روايات نقل كين لفظ اتيان ذكر كي او آدم في نقل كين لفظ دخول ذكر كي او بقى اهل علم ذكر كريك مناسب خبر دانا فسوف أبادلك وبيت الخلال ورد النتيج لسلاغين مخيم لا كلمات أو دعاوه يسوء الله من يعود من الكوح والخبائل أو كنا ودس بخذاك ما تيبار فوتلي وتسهراك في كلب يا قل عورت سردن دي أو ودس ما تيبين باغ وقت يبوي لعورت ساركون لمخيم أو بيت الخلال ورد النتيج لمخيم والإمام بخاري رحمه الله عليه رأيك عامل أول بيت الخلال وردن نمسل ويلي باب ما يكون عند الخلاء ووقت روايه ذكر في ظهر حالت ابن ابي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر كان يذكر الله على كل احيانه وقال موسى عن حماد موسى دا روايتنا خلفي لحماد فاريك دا لفظ ذكرتيك اذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز سيد ابن زيد حدثنا عبد الذي وصعدوي عن عبد الذي صعد روايات فعن ثلاث كركري او سعيد ابن زيد فحدثنا ثلاث كركري اذا اراد ان يذكر المصنف رحمه الله عليه في الفاظ سرى في حديث مختلف طرق الاشاره وكا او دلي فمثلا في الفاظ في تغيير راغله وغير تغيير راغله في معناه الاختلاف راجي المصنف اغيلا في شاروكا شبه مختلف الفاظ متقاربة المعنى صلى روايات بمختلف راويان لنا قمتين باب وضع الماء عند الحلال باب دفع بيان دليل شبه اغدث ما في فوقت حالة مدفية مدلية شغلا هو استعمال کی فریبا نے استنجا ہوتی او یا استنجا اکڑے دا تو لوٹو اوکانو باندی و تیروزی فریبا نے او دستو کی ندا جائز کار دو طریق مانا عجب اشتار و بیسی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا وقاو عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ويت نبي الصلاة والسلام او دسمات لبن الشرعو وما اغيرد او دفع او ضيحه محكي لك انت وضوء فقد سيد واصر او دفع بول ويلك وضوء تبي اغدوكي في ادعوار لويلك فعربي تأويل ويأوضوه بي او دفع بول ويلك لأنهم عملية وضوءا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسماء کی لبن الخلال لذنت و مولا لذا اور رسول کل جائے روح کل وضیو کا کہ قال من وضع هذا فقوت انتلا جائے اور اخبرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نحضر وضیو فقال اللہم فقر فقر الدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ورنکر وضی اللہ تجل الدین فقاہ توقی ورنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذنب عمل تحصیل کریں يا غيد او دسماتي لا وكل غير لخياري ويسوي باب وضع الماء عند الخلاء دبيت الخلاء بخواتي وبكي خذل يا سوق او دسماتي اغلى او بخيارون لا جايز امامك باب لا تستقبل القبلة يا لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه باب ده قبلی طرف لبتن مخیلا تستقبل القبلہ یا مجبول ہے کہ قبلی فلمنشی مقبول ہے بغائت او بول بغت او دسماتی کی دارنی خورت او دسماتی کی اللہ عند البنائی مگر کپا عبادی کی ذلاکارو کو قبلی طرف لدی مخو یا رشاکا مدر امام بخاری رحمت اللہ لے رائے در کہ فلیس یا حرد و ممانعات نشتا لبنا تعریف جدار او نحوی لکا دیوار کو یا دی پشان کنشی لکا غٹ گٹ او کان اگر لمخیل اپروتے یا یو بیلر دی سننا یا بل سنر گئی دی یا دینا علاو بل دی خواتر او نیو شوی لکا مخیل اپا لکا پاتبی مگیات کرتا او دسمات ایوکو قبلی لبی مخو سارا را مخوی جی حرد نشتا فا او دسمات کی قبلی طرف لمخطول یا شاکول داخل احاديث في ممانعات راغلة حديث بذكرش من الكريم عليه الصلاة والسلام وشكل ثلاثة او دسمات النوين مقبلي لما مخطوي مشاكوي فدي مخلق الاحل علم رير اختلاف تقريبا اتا اقوال شارحون من الكريم وفاغيك مشهور وراجح وقل دونني قبلی له مقبول او شاکول دی څه هو قبلی په اور دسمات دي جمهور او اکثر اهل علم داوي لا کوم نهي راغلي د قبلی له باور دسمات دي کوم مقصود او مشاکل نو دا په سزا او صحرا کې ده چې خالي میدان کې نه دي او په آبادی کې دنیا کې بیا کله قبلی له مقبول یا د شاکر په طریق حرج او ممانعت به نشته جاي ذكر حديث بسيلين وتراغب جمهور أهل علم إمام بخاري رحمة الله عليه بحديث ذكر وإمام مسلم ذكر فلاش عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماوي شهد أخبر يقول بحقه رضي الله عنه هذا يقول قتله وقتله من رسول بباك مع نبي كريم عليه الصلاة والسلام قتله في بيت المقدس ترح لي مقتله أو دخما ديكون أو سولي ترح لي شاكله ذكر مدينة منورة قبله دي جنوب طرف لنا او بيت المقدس داغينا شام طرف لنا دون نبي كريم صلى الله عليه شمال طرف لنا وقبله طرف لك اغا بيت المحكو انو بيت المقدس لبن اشارة دي وبيت المقدس لجن محكو خانه کابی لغری شاوی وما نمیل اطلاق و اصناف نکلو جلیت المخصیص لهم خود مطلب دا خانه کابی لغری شاوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فا ابادی کی قبلی طرح نشا کرے گا او بل امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دارن امام ترمیوی فا اثنال حسن سرد جابر رضی اللہ عنہ حدیث لکر کرے اذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلو قبل ان یقضل بعام یستقبلها لاغید وفات نیوکا المخی لعودت ما تولن قبلیل مخبرو او امام ابو داود رحمت اللہ علیہ فا اثنال حسن سرد حدیث تکنان کی ذکر کرے عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سفر طول لبصحرات يقتلوا فتين ولا قبلي ترحلا او بعد عغي شالة دينا صف اللي ترحلي مخف وطمان في عوصة وأودت معك وبولي وفل او بعد عبد الله بن عمر في ظفر مال إنما نهي عن ذلك في الكفاء ففي ذاكي في أبادي مبادي الذين من رغلين قبيلة من مخفين شاكيبنا فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسطرك فلا بأس يستعود قابل من ثلاثي وشيء يغفاتر جوري بفردوي وهي بريد كما منعته الخرج يشتا أو درين مذهب في مسألة كثيرة لعلماء أحناف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وليل التوجيه والكريم إلى نهي عام لا كف في ذاتي وكف أبادي ذكا مصنف رحمة الله عليه في الباب في كم حديث يتلغيد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نفاغيك المطلق حكم راغل هذا بغير دفع قيدنا تجري أبادي كبه خير دفع مخفي أو كفزاك لنا مخفي فاغيك حكم ذلك إذا أتى أحد من الغائب فلا يستخدم الكل ولا يولها ظهره أو رفت ومصنف رحمة الله لذا حديث ذكر في ذلك رأيدي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وابقل وي نمون شام للارو نفاغ ذلك بعد المراحيج وبيت الحلاغان داخل دوريكوي کتابی طرف لگو گا سشار اپلا نمون بوی داغین لگن کتابی شو استخار مبنی لاغر آیا داو چی گناہ دکا پا عبادی کی دن نمی نگا دو مذہبون قدیت معروف و مشغول دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ میلان اور رائے امدول را کپا عبادی و بنیان کتو قبلی نمخی یا شاکی کبی کی حرجی شدوی الا عند البناء جدار نولا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط أكل تراشي ودم كتاسكي أو دخمات لا وتو دخماتكي فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره نديدي قبلي لمخفينا او ندي ورل شاقر ولي شرقوا او غرموا داد ما سبق دا فارا تاكيد ني مشرق فلا مخفويا مغرب فلا دا حكم دا مديني والاو دا فارا دي يا اغشالة فجهد دا مديني كنا لكا خانكابا اغينا فجهد دا جنوب كنا وجه مشرق او مغرب لاغا زيك مخفين خانكابين بيا في يو طرف يا في كل طرف او زمون باكستان كي چونکی قبلہ دا مغرب طرف لنا نمون لے حکم کرے شمیلو او جنیلو شمال یا جنوب لے مخکوئی زکا مشرق او مغرب زمون یا قبلی لے مخراجی یا مور لشارازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی فرمائی امام ترمذی ذکر کرے اگر تیسا نبی مقال بکید ہے کوئی ما بین المشرق والمغرب قبلہ دا مشرق او دا مغرب کمان سی قبلہ دا دا حکم نمجنی والا دا قارنے تاغی قبل جنوب لدا نو مشرق او مغرب کی طرف لے مغرب دے او گس طرف لے مشرق دے او زمون پاکستان قبل مغرب طرف لدا شمال او جنوب طرف لدا پا او دسماتی کی محمول شی باب من تبرز علا لبنتینی باب دے تو بیان دے دی کی کس اقبار تکیمی صدو فقطبان دے ندا جائز دی او دسمات یا او مبو کده بانده نرازی او دیده ده گرده که دو خطرانی پا دو خطو بانده کده که ناس تو پیجی که بوده مناکار جایز ده تبرز ماخوز ده ده براز ما براز ویلی که دیشی دشتی و صحرال چه کلاو میلان ده سوکوزی او کنایتن دا بیا قضای حاجت لویلی شی انسان را دار تلویلی شی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وافع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفرمائل شباب خلقوي فلتي تقبل حاجت لكيني او دسمات لا مقبلي لمختوى ما هو بيت المقدس لا ما بيت المقدس لمختوى مقبلي لا قبلي الذي لمخل بيت المقدس لبدشارة دي بيت المقدس الذي لمخل نفمدين منورة قبلي لبدشارة دي شاء. فقال عبد الله بن عمر ابن عمر سيبيني لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا يكينا زور خسل يوم يورز زموم دكور شسلا. او رس روایت کی براشی چی دقبل قور حفصی رضی اللہ عنہ دا قور چند دور خطلے و دقور قوری دا ذکر لقبل قور وی فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آلمین سینی مستقبلا بیت المقدس لحاجته. نما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتلے و شفت و مختبان دناسو او بیت المقدس طرف لے مختلف قبل قضاء حاجتی قول نو بیت المقدس لے شمخو قبلی طرف لخان کابین شاوا او دې کله نه چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه غیب وکړ انسان ته او د اسماتي له ناشو میوار په صحرا کې د خلکو لپاره د جبلاني طرف له مخکړه فلاني طرف له شاګړه نور د هغه عورت نمینی او ځان صادر راجولې وي نو صرف د الله د پیغمبر حالت معلوم کړل دی چې غي قبله طرف له شاو او بیت المقدس طرف له مخو. وقال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما لواشع بن حبان نبيني لعلك من الذين يصلون على اوراقهم كيدي شتر آغا تسانو نئی چیغی پخپلو کناٹو بانی مسکئی مطلب دا شتر آغا خلقو نئی چیغی سنت نپی جنی دا سنت نا خبر دی کتا چرت سنت پی جن دی نو طالب بیا پتوی چیل اللہ پیغمبر علیہ السلام پا او دسماتی کی چکل پا عبادی کی انو قبلی لے شاکر دا لعلك من الذين يصلون على اوراقهم فقلت لا ادري والله وما ورلو ما لفت استفى الله من قسمي كذا خلقنا يمكن دا خپل نه په هل فتر لنيشتا. قال مالك امام مالك رحمه الله عليه شرحي دي حديث يغوي يعني يصلون على اوراقهم معنا دا الذي اغتص يصلي في مسجد ولا يرتفع عن الارض او ده په سجده کې نه پورته کیږي د مکه نه يسجد وهو لاصق بالارض دې سجده کې یو ځل مکه سره دی وستي د دې په تونانو سره او د زمونونو سره یې ته له غولي وي او د سنت طریقې مطابق سجده نه کوي. نو ابن عمر ته ورلو چې تم جوړ داغه تخانو نه چې غیله د موز د سجده چل نه ور دی او د مر عظیمه مسله باغې کې خبرې کوي. باب خروج النساء الى البرازي باب دغه بیان د دې کې چې زنانه د او د سماعتي د فار دشت او صحرا لذي او هغه د کې قضای حاجت دې د په دې صحرا کې چې بنا بر ضرورت ده سکول دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المصانع. عائشه رضي الله عنها ويش بيان النبي صلى الله عليه وسلم لشبي بدي وسي اذا تبرزن كلك بدي او دسماتون اصل کی بروز تمانا دا ظهور را دیو مخی دکا سل براز کولا از مکی لویلی شی خب یا کنایتن دا قضاء حاجت لفار استعمالی گی نو دشبی بدای قضاء حاجت لوتی الى المناصعی دا مناصع دو معنی دی یو معنی دا چې دا پا مدینه منوره که دا بقیع قبرستان سرخواکی یو زیو دا غزی نمو او دویم مناصع عموما هر غمیدان لویل شي چې خلق پاغي دي قضاء حاجت کوي او د قضاء حاجت لپاره استعمالي نو د خاص زینوم نه یا د خاص زینوم نه د بقې په خوا کې منافع به ورلوي یا منافع عموما تور باندې هغه ځای لوي چې خلق د او د سماعت لپاره استعمالي یو باړه یو ډا دی وهي صعيد افيح ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ویدا یو کلاو میدانو دا منافع. وکان عمر یقول للنبی صلی الله علیه وسلم احجب نساءك. عمر رضی الله عنه من نبی الاسلام لمحور ورقولا چه ففرده که کئی تاسو خلی بیبیانی او زنانا. مطلب دا دای دراوتون منی که یو دسمات ریکور که کئی غیرت عمری دانه برداش کولت زنانا و خصوصا امهات المومنین دبار روزی. فلم یکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یفعل نبی علیہ السلام دا کار نکول دقا اید وحی منتظرو تشاپ خلبان دی سوکم نکول نا دا اللہ پیغمبر دا انتظار کولو چلا اللہ دا طرف نصرو کم رازی او دا عمر رضی اللہ عنہ اصرار داو چلی دی منشی. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء نروت وأم المؤمنين سودة بن زمعة كده نبي كريم عليه الصلاة والسلام بيبي ورضي الله عنها يوشفد شكونا عشاء في وقت ما تخطنكي. وكانت امرأة طويلة او دا يوزن للولى زنانوا رست براشي وكانت امرأة جسيمة غتم ووزن لموا. فناداها عمرون عمر رضي الله عنه اواز ورکلو الا قد عرفناك يا سودا خبردار من توفي جنده سودي رضي الله عنها. مطلب اداو چه دا روزی دا چه من دا اواز ورکلو دا غیرت دا نبرداش کول چه عام زنانا و خصوصا دا اللہ دا پیغمبر علیه السلام بیبیانی دا پشارکی او دسماتی لروزی وی خبردار اے سودی بی بی تا منگو پی جنده حرصا على ان ينزل الحجاب. عمر رضی اللہ عنہ دا حرس لرلو چی دا پردی حکم دی را نازل چی. فانزل اللہ الحجاب واللہ رب العالمین دا پردی حکم را نازل کلیو. مناسبت دا دی حدیث دا ترگی مثل باب سردہ دے چی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دیبا حالی میدان دشتو لد او دسماتی دی پاروتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمانی کولی نباب خروج النساء الالبراد زنانہ کچرتا او دسماتی لدشتی او باروزی نو پدی کسا ممانعات نشتا جائیز دی. او پدی روایت کدا ذکر فل فانزل اللہ الحجاب پدی ندا معلومی کی چدا واقعی قبل نزول الحجاب وا. او رستو کتاب التفسیر کی با امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر فل فاغی کدا دی في سودة بن زمعة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. سودة رضي الله عنها أغنى فسؤتي وشك لهكم ده حجاب شبهو فدي رواية كي فأنزل الله الحجاب مطلب ذات قبل نزول الحجاب داوتوا أو فاغي كي بعد نزول الحجاب. فدي تدبيق أهل علم ذاكرة إذا دوال جدا جدا واقيني وفر الى واقعار اغلية وقبل نزول الحجاب وبعد نزول الحجاب. او قاضي شمس الدين سيب رحمة الله عليه وإلهام الباري كوي چه دا قول چه فأنزل الله الحجاب الى وهم ندراوي وقاسي بيس دراوي توهيم كل چه فاغيبان سدليل لطرق وطانيس حديث كثيرا جمع كري نداد قوائد ومطابق خبرنا لا دا سه هر خبره چې واست په داغي په مقصد باندې تعالی اشكال راځي بس ویلا وهم دراوینه وهم دراوینه نه. شبیر احمد عثمان رحمت الله علیه په فضل الباری کې بهترین تدبیق د دیوالو حدیثونو په منځ کې کوي. داغي مقصد دا دی په اصل کې د نزول حجاب دو مرتبه وي دو مرحله وي. یو مرحله دا و چې ابتداء کده حکم را نازل شو اذا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب د امهات المؤمنین نکله چې تاسو سوالی سوال کوي د فردین خپل سوال کوي دا ډوم بنه حکم د کور دنه چې تاسو راځي چې غواړي او څه تاسو کوي نو فسالوهن من وراء حجاب. او د دین رستو بیا حکم راغلی چې دا زنانه او امهات المؤمنین د کور نه له باروزي یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن چته د خپل بیبیانو لوایا لو لوایا او د عامو مسلمانانو زنانو لوایا چې د کور نه بار روزي له فزان باندې درنی بورکی درانه صدرونه او پړونی واچي. په فدو مرحلو کې دا حکم راغلی. اوله مرحله د کور دنه وجه سغواړ اوس مخامخ مغواړه حکم راغلی د فردین اپل غواړه. او دویمه مرحله کې دایي چې استاد د کورونو نو دی نو فردې کوي. دا اول حکم جو فانزل الله الحجاب د د دین مخکې او چې خو ايدنين عليهن من جلابيبهن دا حکم بیا رسو راغی او اول مرتبه کې حدیث کې شي دي چې د حجاب حکم راغله او هغه د دین مخکې وو چې اذا سالتموهن فاسالوهن من وراء حجاب فدا د راجح غو ته تطبیق معلوميږي د قران دو آیاتونه دي دا غینه دو مرحله ثابت دي نو کوم روایت کې چرادي چې دا قبل نزول الحجاب عمر رضی الله عنه ورلوي دي نو دا په یو مرحله باندې هم نه جلا یو مرحله فراغلی و خدا بل نه ورانه او کوم چې دي د دینه پس حجاب حکم راغی نو دا دوی مرحله رسو بیا راغله و به قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكنا أن تخرجنا في حاجتكنا دوغن حديث ته باقي كي يو جملة دا ذكر كي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائلو يقنا تاسول إجازت كلا شوه لا إجازت الله رب العالمين در كلا كي تاسول دخل خزايا حاجت دفارا و دسماتي دفارا دفور نوزي قال هشام هشام بن عروة كي راوي ده حديث يغوي تدين مراسجي البراز او دسماتي لتسوتي شيء سودة رضي الله عنها نبي كريم عليه الصلاة والسلام لراغة زوجته ام عمر رضي الله عنه لداته وي عائشة رضي الله عنها وي نبي كريم عليه الصلاة والسلام خاموش ومن كوجه وهي بنازليه وهي نازل ف او سودي رضي الله عنها لويت تسوتي ألا إجازت تركلي تسل إجازته او داغين رفت بها حكم دنزول الحجاب راغل ذي دوين مرحلي باب التبرز في البيوت دا باب ده په بیان دي دي چې کورونو کې د قضاء حاجت کورونو کې قضاء حاجت کول او د اسمانه کول مخکې هو ذکر کړ چې بارم جایز دي شو دي او دا وي چې نه په کور کې قضاء حاجت کول دام جایز دي افضل او بهتر دي د تر دي دي وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال التقيت عن ظهر بيت حفصه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويت زور قتلهم عن ظهر بيت حفصه فبعد نسخوك راغدي فوق ظهر بيت حفصه حفصي رضي الله عنها ذكور شتلا لبعض هاجتي لبعض هارون دفارا زما ستار ستار دفارا برا ختم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم شعود اسما تقول مستدبر القبلة قبله لشاكر ومستقبل الشام شام طرف له مقتله بيت المقدس طرف له والله لقاري رحمة الله عليه وي كداوي حكم قبل النهي او یاد د عذر د وجنه خدای دواړه خبر بلا دلیل د احادیث کې دلیل په نظر راغلی چې څو عذر او قبل النهي نو دلیل څه دی چې نهي لا نه راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم کړی په دې قبل او بعد باندې څه دلیل نه و به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله حديث بيان كره إلا قد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا يكنا ورخت اليوم زي ورز دخل كور شتلا دخل كور نمراد مخيوين شد كور أم المؤمنين حفصي رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين ما نبي الإسلام قتله وجناس فدوه فسبان مستقبل بيت المقدس بيت المقدس طرف له مقتله وقبله إلى شعوة مخي تفصيله وضاحته فدي رواياته كدادي تبقورونك أو دسماته كون براسك لا جايزي فريق ممانعة نشتا أو فدي رواياته كدادي اتخاذ المراحيض في البيوت لا حرج فيه فقورونك بيت الخلاقان يقولون فريق ممانعة وكراهة نشتا باب الاستنجاء بالماء دا باب دي فبيان لديكي كيف أبوبان دي استنجاكون غرض ومقصود دي مصنف رحمة الله عليه فدي ترجمة الباب باني داني كرد كيبا خلقوان دي شغي استنجاء بالماء لمطروف وي او دارانجي مقصود فدي سر رد فاغشا باني شغي وي نبي كريم عليه الصلاة والسلام فو أبوبان استنجاء ندكري امام مالك رحمة الله عليه نقل لي امام مالك رحمه الله عليه بوي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اوبو باندې استنجا نه کړی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی په فتوی الباری کې چې ابن تیم امام مالک رحمت الله علیه نظر کې نقل کړی او ابن حبیب مالکی رحمه الله اغبوی چې په اوبو باندې استنجا کول مکروه دی دا به منع کولا ځکه وایي دا اوبو یو مزعوم شی دی خلک داس کې استعمالیه د خوراک شاد پښتو دې استنجا نه کیږي. مصنف رحمة الله عليه باب الاستنجاء بالماء وباب الاستنجاء الله لك الأنبر عليه الصلاة والسلام نقل وبه قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ نبل عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أن فن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام ويكلت من أبي كريم صلى الله عليه وسلم بار وتخفل حاجته لكول دفارة ودخماتي دفارة نرات للبكول ما وغلام أو يوب الألف لدينا مراد يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودين أو فلوي كثبانهم إطلاق ده غلام كيني او یا مراد دین ابو هريره رضی الله عنه ده یا جابر رضی الله عنه ده دی ور خبر حافظ رحمت الله علیه رحمت الباری کی ذکر کړي صراحتا په یو حدیث کې ذکر نه دراغلی خو احتمالات دي لکه په یو مخبان دی جابر رضی الله عنه نبی اسلام لا وګی شوی سوال مخبان دی ابن مسعود رضی الله عنه دارنګ ابو هريره رضی الله عنه نو نبی رحمت الله والسلام جواب دسماتی لوته نو ما برات لکول او یو بل نوجوان مو معنا اداوة من ماء زمون سرب يولوخ يودئونا اداوة لكيديك اناء صغير من جل يتخذ للماء وروك لوخ سرب سرمن نجور شبه نفذي لوخك بمور لو برعلي يعني يستنجي به نبي كريم صلى الله عليه وسلم بقذيبان استنجاكونا لا يعني جده ذي قائل ذا مصنف رحمة الله عليه استاذ ابو الوليد الطيالسيني او رست روایت کی براشی چې صحابی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پی استنجا کو لفلی بودو بار دی نفا اوبو باندن استنجا سریدہ او دا بعد خلکو چرا وحب او خیالی کما پا اوبو استنجاو کرو دا لاس میں گندش و اللہ با ہمیشہ دا پارا گندہ پاتی یا ما پری باندی زان نورم کا کل قضان ہمیں پاس نکو بلکی گندگی میں زان پوری شروع گا ندا دا غی وحم او اس خیال او جہالت دی ومن الله في غمر صلى الله عليه وسلم تقولوا استنجا كل مقاسي فدي راضي او كم روايات كتدا راضي النبي كريم صلى الله عليه وسلم قضاء على تعريف دي وزن كانوا شيء اول باغي في لطبا ان كانوا ما ديزان فاك او اسماء الرسول او بيابي قولوا ان استنجا كل المرسل ولا مساله تفصيلا راضي ودايات طيب بارك نادي شديدي رجال يحبون ان يتطهروا لله فغمر ولو الا تصفت بيان ذات سوس عمل توي اي وي اول من لوتي او كان استعمال كل صفائي دبار بیا په ابو باندې استنجا کوم دغه روایت ضعیف ثابت نه ده کچا په کاني او لوتي استنجا باندې اکتفا او قدام شوی دي او په ابو باندې او قدام شوی دي جمواله په روایت کې نه راغله دا نشي ویل چې دواړه جمع کې خواله او خواله به علم چې صفه یو دلیل ثابت دي دا دواړه مستقل صفاواله دي باب من حمل معه الماء لطهوره دا باب د بیان د دې کې هغه څوک چې هغه سره اوبه راغستلی شي لطهوره ای لیتطهر به چې هغه په دې باندې پاکی حاصله کړي مطلب دا چې څوک اودس ماتی او هغه ځان سره په خپل اوبه راغستی یا ولا بل چا اوبه راغستی په لوټه او لوټه کې دې لپاره چې هغه ځان پاکی نه راځي برابر خبره ده په دې وګ باندې غي استنجا کوي او کپري باندې ده او د اسما دي نه رسو بیا او د استري په دې کې رد په هغه چا باندې چې هغه وي استعانت کې الوضو ممنوع ده نو بل چا نه په او د است کې امداد نه غواړي په خپل به او د است کې دا نه کېږي وګ در لچار او دي یا دا بني چې وګ در لسو کرا واشي یا دا بني چې استاد او د است کوم اندامونه دي بل څو کې در لوموږي نو مصنف رحمت الله عليه وي باب من حمل معه الماء لتوبه دا باب د په بیان د جواز د دې کې یو سړی ځان پاکي او د سې وغلو پر اپورت کړی شو استعانت في الوجود جائز ده برابر خبره ده که یو خادم وګرا حاضر کړي وتا لکره وګرا اړ لوټای در لکی په نو اوس تلل دي یاد او تعالی اوس د فار راځي او یاد او د سوبې در لراواتل او استاد اندامونه باندې لا څنګه وی راکاږي نو په دې کې څه معنی عز نشته برابر خبره ده چې راځي معذور وي که غیر معذور وي اگر چې خبره ده چې انسان د عبادت مخبل وي او که شاو کله په دې کې تراحت او معنی عز نشته. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه ابو الدرداء رضي الله عنه جليل القدر صحابي ابو الدرداء بن زيد بن قيس انصارنا قل اليس فيكم صاحب النعلين اليس فيكم ايانيشت بتاسوكي دا خطاب اهل العراق لقولو كفدي اهل العراق كي علقمي بن قيس داخل دي. دیتی نده سمخایلو تپوس کولون ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ورلوی تاسو اولی زمانه تپوس کوئی آلام کی پتاسو کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود دے مدمر لوی عالم موجود دے و یاغب موجود دے تاسو زمانه تپوس کوئی حلیس فیکم آیانیشت پتاسو کی اہل عراق صاحب النعلین صاحب النعلین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب النعلین وید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بیدر دولو مجازاً دل صاحب النعلم ورن حقیقتاً صاحب النعلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای بدا پانی اچولی خدای بزان سر راغت کی ویچی استیوے نوی پر ادوار علیہ سکر ورکی یو پانا پا یو لاس کی بلکو بلکی او دا اللہ پیغمبر کی بگیارا وطور مسجد نن ریب ورلمخل شیفو دی حفاظت بے گونو ورلوی تاسمان دا مسلی تپوس کوئی علیہ سفیکم صاحب النعلم والطہور والوسادہ آیا نشت پتاسو کی صاحب د پیزار د نبی صلی الله علیه و سلم خاوند پنو و طهور او خاوند اوج نبی صلی الله علیه و سلم لبید او د صبح حاضرونی ول وسادتی ول وساد په بعض نسخو کې راغلی ول وسادتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د بالغ اغه صاحب چې کله د ضرورت په بنیاد داغی غتکیه او بالغ به دغان سره درغول او اوی ورلتی شنو او عمدۃ القاری کی علامه عینی رحمۃ اللہ علیہ فبعض نصوت صاحب الوساد مراغلنه نو ده صاحب السواد يا ده صاحب الوساد معنى داده جي خاون ده سرداري خوي ده غلافة ثابتنا جي باقي كده صاحب السواد راشي شفدي الله رب العالمين ده سرداري ورکلوه جي ده نبي صلى الله عليه وسلم خدمته کلوه ده تعليق جي كم مصنف رحمة الله عليه ده ابو الدرداء ذكر معلم كتاب المناقب كبدابية موصولا ذكر فيه ده ترجمة الباب سر المناسبة ده شفديك ده طهور ذكر راغلي شفد الله ابن مسعود رضي الله عنه وبد نبي الاسلاة والسلام ده اودس غوبة رضولي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء أنس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم فقرأ لحاجة فاروته صور بصيب شنزر أو يونو جوان زمون منا معنا من الأنصار أنصارنا ياد منا معنا من الصحابة أو من الخدم الصحابة إكرامنا ياد خادمان نسلم خادمه بالخادم من نبي صلى الله عليه وسلم خدمت فارلانه معنا إداوة من ماء موسر بيولوح ودبوبونا في غير بموبة ياري كنوية نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدأ يقرى بورتا كنوية بدأ جايز بريك سكراها بيشتا باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء لا باب دفع بيان ذلك في الاستنجاء كده بموسر نيزوم قرل کسوک استنجا کئی داغی دا پارا دی ورل اوبمی اوڑی او ورسر دی نیزم اوڑی دا نیزم ورسر دن دادوار یو دیکول دا جایید دی پری که ممانعت نشتا عنا زوی لکیریشی اغا نیزیلا کدا دا امتان لویی او کم پا جنگولو کی چی نیزا غط استعمالی کی اوبدن داغی نلگلن نی او دا دی دا سوک دا اسکنی نی و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء نبي الإسلام بعد اسماتي لبرد النكري وبيت الخلاء لبداره فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة نراغسته به ما او یو بل نوجوان یو لوخه د اوبونه و عنزتن داغی اغنیزا یستنجی بالماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با استنجاکو لفقوبو مخی روایت کی ذکر شد یعنی یستنجی بهی داغی قائلو ابو الولید حشام ابن عبد الملک و دلتا کی یستنجی بهی انس رضی اللہ عنہ با دی روایت کی وچ نبی علیہ السلام قیلو استنجاکو لا تابعه النظر و شاذان و عن شعبا مصنف رحمت الله علیه اس پر بھی متابعت سره دا ذکر کړي دا حدیث په مختلفو طرق سره راغلي دي او پاره کې دا ذکر د عنزه راغلي چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا نیزه باندې ځان سره راپورته کړي په بعضی نسخو په بعضی اسانیدو کې دا ذکر نه دی راغلي نو کوم کې ذکر نه دی راغلي دا معنا نه ده چې کوم ذکر نه دی او په دې باندې راویان متصرف شي وي او بعض راویانو ذکر کړي بعض نه ذکر کړي نو کچا ذکر کړي دا ذکر قول ثابت دي تابعه النظر وشاذان عن شعبه امام شعبه رحمت الله علينا نظر وشاذان دا روایت نقل کړي لکه څنګه چې غندر او محمد بن جعفر نقل کړي غندر څوک هغه محمد بن جعفر او دا غونیا لقبه العنزة مصنف رحمة الله لوي العنزة عصن عليه زبد دا عنزاء اغا امثال ويلشي شي اغيلة دا اسبن شكو تيمي دا اغي فسرك اسبن لقي دلبي ودا اغي تدرسو تيمي او ابن سعد رحمة الله لوي فسبقات كي ذكر فلمي شي نجاشي بادشا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لك حجيه كرالي قلوا تفع ورقلوا باب النهي عن الاستنجاء باليمين دا باب دې په بیان دي کې چې په خلاف باندې به استنجا نه کوي دین من راغلی دا او به قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام وهو الدستوائي هشام مراد هشام الدستوائي دي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس من انائه کله چې صاحب کوي یو څنګه تاسو نه دې د ثانا خپل لوخي کې یو تر زناور او کار دې لوخي کې ساتي درې پیری درې ښاغان باندې یو غسي او هر ساتره دې د لوخو خپل نه جدا کوي و اذا اتل خلا فلا يمسذ ترجو بيمينه او کله چې دې او د سماتي دراشي خپل عورت دې په خلاف باندې مسافه بلکې لوټه کانه او کاغذ کراغسته نو غدي په خلاف کیونی سي او خپل انام مخصوص په غسلاس باندې فقيرات کی او فقيري د استنجاو کی خلاف او ترنه لګي ولا يتمسح بيمينه او د استنجانه کي لا يتمسح معنا لا يستنج ولا يتمسح بيمينه د استنجانه کي په خلاف باندې په خلاف باندې د استنجا کولونه معنا لګي دا باب لا يمسك ذكر ابو اليمين من غابال باب ده بيان مليجي شكل يو انسان او دسما سيري وقفل ذكر بخلاف من دين الاسي او دسما سيري قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه کله چې واړو بولو دی او تن بتا سو کې نو خامہ حاجی دی چې خپل ذکر په دې اثر ولا یستنج بیمینه او دې استنجا نه کوي په دې اثر ولا یتنفس بالاناء او دې ثانا خپل لوخه کې کله چې اغین او بس کې دا نه دی اسې لوخه خپل لنی ولا سابق یې هغه ممانعت نه نه کله چې دې او بس کې کومه روایت کې ذکر شول چې اذا شرب احدكم کله یو تن بتا سو کې بس کې ولا يتنفس بالإناء او دي بسانا اخلو قلوه لكل شوبس كي نو بخيل آسمان دي استنجاكو بخيل آسمان دي ذكر دي ولي دي نمو مانع الزاغنة فهذا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على نبينا وعلى آله